met Niels Heidhuis. Goedenavond, onderzoeksjournalistiek van KRO en NCRV. Straks van de redactie in Vlissingen. Komt er een nieuwe kerncentrale in Borselen of niet? Vanuit de bevolking klinkt steeds meer verzet. Wij zijn er echt wel bang voor dat wij gewoon een soort nieuw windgewest worden. Wat betreft energietransitie. Maar eerst, wat werkt er in de schuldhulpverlening? Kliks of cash? In Nederland heeft 1 op de 5 mensen moeite om financieel de eindjes aan elkaar te knopen. Daarvoor schieten hulpinstanties als paddenstoelen uit de grond. De een geeft advies en de ander geeft geld. Het is de vraag wat het beste werkt. Want altijd geldzorgen hebben betekent stress. Mensen met financiële problemen of met serieuze schulden worden eerder ziek, zijn sneller eenzaam en verliezen hun veerkracht. Daar weet Teun alles van. De wereld zakt uiteindelijk onder je voeten vandaan. Je weet niet meer hoe je je dag in moet delen. Je weet niet meer hoe je eruit komt gewoon. Je ziet geen uitweg meer. Teun heeft 13 jaar van minder dan het minimum moeten leven. Hij is 58 en heeft tegenwoordig een goede baan als hoofd van een kringloopwinkel. Ja, daar ging een periode aan vooraf die gestart is in 2008... Daar ben ik met een assurantie in de makelaarskantoor failliet gegaan. En in die periode ook gescheiden. En uiteindelijk in problematische schulden terechtgekomen. Voor mensen met financiële problemen bestaat er een woud aan ondersteuning en hulporganisaties. Daarvan timmert er eentje stevig aan de weg. Sinds 2019 is de Nederlandse schuldhulproute actief. Via een 0800-nummer en de website Geldfit kun je advies krijgen. Via de website geldfit.nl ontdekken mensen anoniem welke stap zij kunnen zetten om weer grip te krijgen op hun geld. Ook kunnen mensen bellen naar Geldfit via 0800 8115 voor een persoonlijk advies. Het advies bestaat uit een verwijzing naar alle hulpverlenende instanties van aangesloten gemeenten. Je krijgt pas advies als je de test hebt gedaan. De Geldfit-test. Nou, gaan we. Heb je genoeg inkomsten om je vaste last en boodschappen te betalen? Dus we gaan even terug naar die periode dat je dat... Nee, dat had ik toen niet, hè? Dat had je niet, hè? Nee. En dan? Nee. Nee. Wat nee. Vragen ze? Vraag 2 is, lukt het jou om een positief saldo op je bankrekening te hebben? Nee. Lukt het jou om iedere maand de premie van je zorgverzekering te betalen? Nee. Lukt het je om iedere maand je huur of hypotheek te betalen? Nee. Want je had toen ook een huurhuis. Of... Ja, dat klopt. Ik had een huurhuis en ik kon dat toen niet betalen, nee. Gas en licht was ook heel moeilijk. Dat ging ook niet. En trof je dan betalingsregelingen? Of nou ja, ging je achter de voordeur zitten? Nee. Ik ging wel met ze in contact. En op een gegeven moment dan is dat natuurlijk ook geen houdbare situatie meer. Dus dan kom je op een gegeven moment kom je op straat staan. Want dan zetten ze je het gewoon uit, hè, als je niet betaalt. En toen? Ik heb een paar maanden bij mijn ouders gewoond, ja. En zo ging je van de regen in de drup? En zo ga je van de regen in de drup, ja. Dus... Nou, hebben we een paar vragen van dit testje ingevuld. Ja. Zijn die dan... Kan je voorstellen dat in die periode je nuttig was voorgekomen? Ik vind... allereerst moet je... als je in die situatie terechtkomt, moet je maar wel deze site weten te vinden. Dat is 1. Wie attendeert je daarop? En dan... dan zou je dus die vragen moeten beantwoorden. Nou ja, doe je dat dan naar eer en geweten? Dat is vraag 2. Dus ja, ik heb eigenlijk nu zoiets van... dit is hartstikke leuk. Ik ben wel benieuwd naar het uiteindelijke resultaat. Oké. Nou, persoonlijk advies. Goed dat je de test hebt gedaan. Ja, dat is hartstikke fantastisch. Ja. Ik krijg een compliment. Nou, dat is aardig van ze. Je antwoorden laten zien dat je hulp kan gebruiken. Nou, dat lijkt me vrij duidelijk. Zo kan jouw situatie beter worden en krijg je meer grip op je geld. Daar beloven ze eigenlijk al iets, hè? Vind dat wel een ding. Kijk, wat ik nog heel goed weet te herinneren... is dat je alles wat je belooft aan mensen... die echt tot aan de crème van hun haar in de schulden zitten... Die mensen die pakken alles beet om houvast te hebben. Dus ik zou altijd zeggen van, joh, hier staat dat mijn situatie beter gaat worden. Nou, dat vind ik een hele zware uitspraak van degene die dat zegt. Die site. Ja, vind ik echt. Want dat kunnen ze helemaal niet garanderen. Ze kunnen het niet garanderen. Precies dat is aan de hand met de Nederlandse schuldhulproute. De website Geldfit verwijst in het advies naar de hulporganisaties van aangesloten gemeenten. Maar verder moeten mensen het zelf uitzoeken. Of ze uiteindelijk toeslagen of voorzieningen aanvragen of ergens hulp vinden, is niet bekend. Teun weet waarom het niet vanzelfsprekend is. Dat heeft te maken met blokkades, dat heeft te maken met schaamte, dat heeft te maken met het allemaal niet weten. Je functioneert natuurlijk, laat ik het zo zeggen, je kan ook niet meer helemaal helder denken. Want je ziet ook geen oplossingen meer. En als je dan advies krijgt, moet dat wel kloppen. De helft van de Nederlandse gemeente is aangesloten bij de Nederlandse schuldhulproute en promoot Geldfit en het 0800-nummer. Uit onderzoek van Pointer blijkt dat mensen ook advies krijgen als een gemeente niet is aangesloten. Daarnaast, geeft de Nederlandse schuldhulproute toe, komt het regelmatig voor dat sommige hulpinitiatieven niet meer bestaan, onbereikbaar zijn of een hele lange wachtlijst hebben. Dan de financiering van de Nederlandse schuldhulproute. Gemeenten betalen tussen de 6.000 en 26.000 euro per jaar voor aansluiting. Daarnaast kreeg de Nederlandse schuldhulproute ook geld van bedrijven en private financierders en de afgelopen 5 jaar ruim 8 miljoen euro van het ministerie van Sociale Zaken. Cijfers uit hun jaarverslag. De belangrijkste resultaten van Geldfit over 2022. Ruim 1,2 miljoen mensen zetten een eerste stap naar financiële gezondheid via de website van Geldfit. Maar dat lijkt maar zo. Van die 1,2 miljoen bezoekers zijn er ruim 300.000 die advies vragen. De andere 900.000 doen dat niet. Meer dan 178.000 mensen ontvingen zelf inzicht via de online test. Wat het betekent dat 178.000 mensen zelf inzicht ontvingen, is de vraag. Uit het onderzoek van Pointer blijkt dat gemeenten niet evalueren of de website en het 0800-nummer effectief zijn. Meer dan 136.000 mensen zetten een meetbare vervolgstap naar passende hulp. De Nederlandse schuldhulproute claimt van die 136.000 ruim 8.000 mensen begeleid te hebben naar de gemeentelijke schuldhulp. Pointer vroeg die cijfers op bij de onderzochte gemeente om de claim te controleren. Maar 70% heeft die cijfers helemaal niet. Ja, dus het is een beetje onduidelijk waar die claim van de Nationale Schuldhulproute vandaan komt. Ik ga straks wat langer praten met hoogleraar Economie in Leiden, Koen Caminada. Alvast hartelijk welkom. U bent hier als lid van de Commissie Sociaal Minimum. Daar gaan we straks over hebben. Die heeft adviezen uitgebracht over hoe je mensen aan de onderkant van de inkomens kunt helpen. Hoe luistert u naar deze reportage? Ja, met verschillende gedachten daarbij. We weten natuurlijk uit de literatuur dat ongeveer maar 20% van de mensen die echt in de problematische schulden zit echt hulp vraagt. Dus iedere aandacht daarvoor dat mensen misschien iets laagdrempeliger via een site een eerste stapje maken om wat hulp te doen, dat is winst. Mm-hmm. Aan de andere kant denk ik, ja, er is alweer een industrie op gang gekomen in dit geval. We hoorden de bedragen wat zo'n organisatie krijgt om dan mensen in de problemen te helpen. Dus een beetje gemengde gevoelens, moet ik zeggen. Ja. We hebben de Stichting Nederlandse Schuldhulproute ook om een reactie gevraagd. De stichting zegt dat er een rapport is gemaakt over onder meer de vraag wat het betekent als mensen zelf inzicht krijgen. Maar dat rapport wil de stichting niet aan ons geven. Ook onderbouwt de organisatie niet dat ze 8000 mensen naar de gemeentelijke schuldhulp hebben begeleid. En op dat punt komt ook kritiek uit de sector. Dick van Maan is directeur van de Stadsring in Amersfoort. Dat is ook een schuldhulpverlener. Kloppen die succescijfers van NSR wel? Amersfoort heeft qua inwoneraantal ongeveer 1% van de Nederlandse bevolking. Op basis van de claim van NSR zou dat betekenen dat wij 80 mensen door de voordeur zouden krijgen die begeleid zouden worden. Maar wij zien ze niet. We houden nauwgezet bij waar de mensen vandaan komen. Maar Geldfit en NSR wordt niet genoemd. Dus ja, ik heb mijn twijfels. Twijfels bij Dick van Manen. De organisatie Nederlandse Schuldhulproute krijgt naast financiering van gemeenten dus ook nog geld van het ministerie van Sociale Zaken en van bedrijven en private partijen. En dat stoort Van Manen. Je moet dus als gemeente betalen voor dienstverlening waar de Rijksoverheid ook al geld voor gegeven heeft en waar ook sponsoren geld voor geven. Het is allemaal weinig transparant. Allerlei organisaties annex aan Geldfit en NSR die ontstaan, hè, Samen Erop Vooruit, de Stichting Nederland Geldzorgen Vrij. Allemaal organisaties met een link naar de NSR, maar je komt daar dezelfde mensen als bestuursleden tegen. En ik heb geen enkel idee hoe die financiële stromen lopen. Dus ik vind het heel weinig transparant. De Nederlandse Schuldhulproute is een goede doelenstichting en daarvoor gelden minder strenge verantwoordingseisen. Professor Ines Verwij, registeraccountant verbonden aan de Nijenrode Universiteit, vindt dat de burger daardoor te weinig inzicht krijgt in de besteding van het geld door NSR. Nou, de NSR doet niets wat die mag. Het voldoet aan de verslaggevingsregels. Alleen wat mij betreft zou het inzicht wel wat duidelijker kunnen. In lijn met de maatschappelijke oogde functie zou er meer inzicht kunnen worden gegeven in de besteding van het publieke geld. Een jaarrekening roept eigenlijk meer vragen op dan dat het inzicht geeft in het succes met name van de stichting. Het kan heel goed zijn dat zij zelf oprecht denken heel goed bezig zijn. Dat is wellicht ook zo. Maar kijk je als leek naar de jaarrekening, dan geeft die eigenlijk nul inzicht. En volgens mij is het dan als journalist of elke andere burger het goed recht dat inzicht wel te verkrijgen. En wellicht tot conclusie te moeten komen dat de Beter Nederland geen inzicht heeft of vereist hoe succesvol financiering van dit soort stichtingen is. Ja, ik zie u knikken. Ja, dit roept natuurlijk vooral heel veel vragen op, hè? Dat is duidelijk. Ja. Het kan ook anders. In plaats van miljoenen per jaar uitgeven aan advisering kun je ook gewoon geld geven natuurlijk aan mensen die krap bij kas zitten of schulden hebben. Dat gebeurt in een project van Kansfonds. Joke deed mee aan een pilot. Goedemiddag, Zands Medisch Centrum. Goedemiddag, met Joke. Ik ben op zoek naar Joke. Waar is de hoofdingang? De hoofdingang van het ziekenhuis? Ja. Als u even naar buiten loopt. Hi. En dan bent u Joke? Ja, hi. Hallo. Goedemiddag. Oh, goedemiddag. Gevonden. Ja. We staan hier in de hal van het ziekenhuis en je helpt mensen. Ja, hier bij de apparaten help ik ze. Ja, om ze aan te melden. Want als je hier in het ziekenhuis bent, moet je een bonnetje hebben. Mm-hmm. En dan moet je scannen bij elke afdeling waar je naartoe moet. Zullen we naar mijn huis? Ja, ik ga met je mee. Doen we. We gaan deze kant op. Je woont dus vlakbij? Ik woon heel vlakbij. Een kwartiertje, denk ik. En is dat heb je dit gekozen omdat je het leuk vindt om te doen? Nou, het is eigenlijk meer gekomen omdat je vrijwilligerswerk moet gaan doen. Omdat je iets terug moet doen voor de maatschappij. Ja, je krijgt bijstand. En in Zaandam moet je dan een tegenprestatie leveren. Ja, dan moet je een tegenprestatie leveren, ja. Hoe lang zit je nu in de bijstand? Ik denk een jaar of 8. Nu. Ja. En red je het? Kan je ervan leven? Nee, niet echt. Nee, het is te weinig om van te leven en te veel om van te sterven. Nou, we zijn er bijna. Maar een stukje op het plantsoentje. Het is helemaal gerenoveerd, het huis. Jouw huis dus, ook? Ja, helemaal gerenoveerd. Dat is hartstikke mooi. Dus nou, attentie. Dieren in huis staat er op je voordeur. Ja, ja. Op je voordeur. Ik heb twee katten. Dus en dit is hem, hè? Dat is hem, ja. Ik zal hem even rammelen. Speelt een grote rol in het verhaal. Daar kwam het flyertje doorheen. Ja, oh, bedankt. Ik ga met je mee. Dit is de woonkamer, zoals je ziet. Behoorlijk groot wel. Nou, je hebt er een bank en de tv en een keuken, hoe heet dat? Een eetkamertafel. Dat, in de kamer kan je wel genoeg kwijt. Maar als in de keuken heb je eigenlijk alleen je aanrecht. Ja, waar je wat op kwaad kan. Ja. Je zou er nog wel een kastje bij kunnen hebben. Bijvoorbeeld. Ja. Als je nou zo lang in de bijstand zit, bouw je dan schulden op of niet? Nou, eigenlijk niet. Ik heb alles netjes afbetaald. En nu heb ik een heel klein schuldje opgebouwd. Omdat ik natuurlijk een nieuw gasstel nodig had. En mijn wasmachine begaf het op hetzelfde moment. Dus toen moest ik wel naar de bank van lening om iets te lenen. En dat is dus een afbetalingsregeling voor het gasfornuis en voor de wasmachine? En dan is het 3 jaar en dan ben je er ook weer vanaf. Oké, daar kan je mee leven? Ja, daar kan ik mee leven. Is dat de enige betalingsregeling? Nee, want ik heb natuurlijk de belasting ook nog. Hé, en die katten? Je hebt ook nog de zorg voor de huisdieren. Ook nog, ja. We hadden ook nog een hond, maar die is helaas overleden. Dus ja. Dat zijn extra kosten, hè? Dat zijn extra kosten, ja. Maar ja, dat ging van de zorg, van de elektra dingen af. Oh, dus je had die toeslag gekregen? Ja. En toen kon je dat betalen? En toen werd de hond ziek en toen heb ik daar het gebruikt voor de hond in te laten slapen. En nou, is er wat met die katten gebeurd? Ja, dan zitten we precies hetzelfde. Dan hebben we dus een probleem. Waarom was die brievenbus nou zo belangrijk? Nou, er kwam een flyer en er werd gevraagd of mensen zich aan wouden melden voor een enquête over mensen in de bijstand. En dat werd georganiseerd door de Hogeschool van Amsterdam. Ik ben Bas Piek, programmaleider bij Kansfonds. Kansfonds wil het probleem van armoede in de basis oplossen. En daarom gaan wij gezinnen geld geven. En we hebben de Hogeschool van Amsterdam gevraagd om deze gezinnen te volgen, onderzoek te doen en te kijken wat iets meer financiële armslag voor die gezinnen betekent. Dus ik heb me opgegeven. Ik was trouwens de eerste. Toen werd er gezegd, er is een groep die krijgt geld en er is een groep die krijgt geen geld. Dus dan word je geloot. Dus je weet niet in welke groep je terechtkomt. En toevallig zat ik in de groep waar €150 per maand extra uitgekeerd werd. Het was in ieder geval dat we het niet terug hoefden te betalen. Het werd niet van je uitkering afgetrokken. Je mocht zelf weten wat je ermee deed. Wat wij gaan doen is in 3 gemeenten in totaal 600 gezinnen 2 jaar lang €150 per maand geld geven. De Hogeschool van Amsterdam gaat dus onderzoeken wat dat doet met die gezinnen. En heel belangrijk is dat wij dat geld in vertrouwen geven. Het is een ongeoormerkte gift en mensen mogen helemaal zelf bepalen wat ze ermee gaan doen. En dat vond ik wel heel erg prettig. Nou, dat is heel zacht uitgedrukt, denk ik. Hoe je het voelde, weet je dat nog? Dat je dat geld op je rekening had, wat je toen dacht? Ja, dat was gewoon wel lekker, want je had gewoon extra geld te besteden. En ik heb geld opzij gezet voor de vakantie. Dus we hadden echt iets gezocht wat precies dat bedrag was wat we kregen. En dat heb ik gebruikt. En het is gewoon een heel lekker gevoel. Joke ging met haar oudste zoon naar Bulgarije. Dit was echt wel geweldig. Het was een geweldig mooi hotel. Het was allemaal nieuw. 3 zwembaden, een heel groot buffet. Kijk, de toetjes. Nou, dat is toch geweldig. Kijk eens. Ja. Je kon gewoon alles pakken. Maar ik wou gewoon heel veel sinaasappels. Want omdat het zo warm was. Dus dan ben je op vakantie gegaan van die €150 die je per maand erbij kreeg. 3 maanden lang. Ja. Want het was een pilot. Ja. En heb je dan later dan nog lol van? Nou, ik vind sowieso, je bent lekker ertussenuit geweest. Anders zit je maar thuis. Dus nee, dat is toch geweldig? Ja, daar kan je het hele jaar van genieten. En vertel je dan ook aan vrienden om wat je gedaan hebt? Nou ja, we hebben een app in het ziekenhuis met mijn collega's. Dus er werden natuurlijk wel foto's gestuurd dat ik daar bij het zwembad zat. En dat was natuurlijk wel grappig. En hun sturen ook foto's als hun op vakantie gaan. Dus dat is toch leuk om te doen dan? Zeker. Dan kan je het zelf ook een keer doen. Ja, dat zat er jaren niet in. Nee, dat zat er jaren niet in. Bas Piek weer. In de onderzoeksopzet is het zo dat er sprake is van een groep die het geld krijgt en een vergelijkingsgroep. Die krijgen overigens wel een vergoeding voor het onderzoek. Voor de groep die de €150 krijgt, verzorgen we ook een beetje een zachte landing. Dat betekent dat na de 2 jaar er een afbouwperiode komt. En samen met de gemeente kijken we ook of er nog hulp, begeleiding nodig is. Omdat mensen dan toch weer van wat minder inkomsten moeten leven. In januari start het 2-jarige onderzoekstraject van Kansfonds. Joke ziet maar 1 echte oplossing voor het stijgend aantal mensen die leven van het sociaal minimum. Gewoon de bijstand wat omhoog, zodat iedereen gewoon normaal kan leven. En dat we niet op alles hoeven te beknibbelen. En nu met deze maanden, met de dure elektra en dure boodschappen, is het natuurlijk helemaal van belang dat iedereen mee kan doen. Ja, iedereen moet mee kunnen doen, zegt Joke. En ze heeft geprofiteerd van die 150 euro extra. Ik praat dus door met Koen Caminada, hoogleraar economie in Leiden en ook lid van de commissie Sociaal Minimum. U heeft onlangs geadviseerd over het sociaal minimum. Nogmaals, welkom. Wat vindt u van het idee om mensen gewoon 150 euro extra te geven? Nou, ten eerste heb ik gemerkt uit de reportage dat het zeer goed terecht is gekomen. Ze hebben er veel plezier van gehad, het vooruitzicht naar zo'n vakantie. Een beetje perspectief hebben, dus dat is heel prettig. Mm-hmm. Maar het is ook nodig. We zien uit ons advies en uit de berekeningen die we hebben gedaan dat veel mensen die in de bijstand zitten, eigenlijk bijna alle huishoudsamenstelling, want zijn natuurlijk verschillend in huishoudsamenstelling, dat die per maand echt tekort komen. Dus dat hun vaste lasten die ze hebben, de boodschappen die ze moeten doen, dat bedrag hoger is dan de inkomsten die ze krijgen uit de bijstand en de toeslagen die daarbij horen. En dat is bijna alle huishoudtypes is dat het geval. Dus het is ook echt nodig om dat wat te verhogen. Wat bijzonder is aan het experiment natuurlijk, is de hoogte van het bedrag. Want wat wij zien is dat het bedrag wat mensen tekort komen vaak veel meer is dan 150 euro per hoofd. Dus het helpt een beetje. Per maand. Dus het helpt een beetje, maar niet de echte problematiek. Nee. En tweede, en dat is altijd bij een experiment zo, anders kun je het niet meten. Een deel van de groep krijgt het wel en de andere helft krijgt het niet. Nou, dat is natuurlijk altijd een beetje pijnlijk. Nou, dat is altijd wel een onderdeel van zo'n experiment waar je altijd wat vraagtekens op moet. Ja, het kan onethisch worden op een gegeven moment. Hè? Zeker als de lengte van het experiment, wat ik begrijp, hier ingekaderd is tot een bepaalde periode. Maar je moet het ook weer afbouwen. Dat zei geloof ik de projectleider ook. Ja. Hè? Dus je moet ook weer terug naar een ander niveau. Dus dat zijn wel vragen die spelen. Ze heeft genoten van het geld. Maar je ziet ook, wat doet, dat is mijn eerste indruk, hè, geen wetenschappelijke conclusie, maar eerste indruk is, wat doet iemand die 150 euro extra krijgt, die verzamelt het een paar maanden, die gaat lekker op vakantie. Ja, maar de volgende keer dat haar hond of haar kat naar de dierenarts moet, heeft ze weer hetzelfde probleem, dat ze dus moet improviseren. Ja, dat is niet wat wij hebben opgetekend met de Commissie Sociaal Minimum. Wij hebben veel gesprekken gehad met de zogenaamde focusgroepen, dus mensen die zelf van bijstand krijgen. Het zijn natuurlijk in veel gevallen, niet allemaal, maar in veel gevallen alleenstaande moeders met kinderen. Mm-hmm. En die geven ons iedere keer aan dat als ze een paar tientjes extra zouden hebben, dat er maar één bestedingsdoel is en dat is altijd de bijles van de kinderen. Dat kan nu niet. Dit voorbeeld is dan gegeven aan de hand van iemand die erg uitkijkt naar een vakantie met een zoon, dat goed recht te komen. Ja. Wat wij horen is eigenlijk alles gaat naar de kinderen, en bijzonder de scholing, alles rondom scholing van kinderen waar ze tekort schieten. Dan voelen ze zelf dat ze tekort schieten. Het zou dus mensen op het sociaal minimum ook enorm helpen als de kwaliteit van het onderwijs omhoog ging en bijles niet nodig zou zijn. Maar dit even terzijde. Dat zou zeker helpen, maar ik begrijp dat wel. Als je zelf uit de armoede wil ontsnappen, dan gun je je kind dat. En dan denk je, en ik denk ook dat deels echt klopt, dat onderwijs daar een belangrijke rol in speelt om dat te kunnen ontsnappen. Dus dat is wel begrijpelijk. Ja, overigens, als we het over sociaal minimum hebben, dan praten we over 70% van de bijstand. Nee, als we het over het sociaal minimum hebben, hebben we het over de bijstand. Maar de bijstand, het is natuurlijk niet alleen de bijstand. Hè, dat wordt wel eens vergeten, want mensen hebben meerdere inkomensbronnen. Dus is de bijstand plus de toeslagen die er zijn. Dan zijn er vier van: het kindgebonden budget, de huurtoeslag, de zorgtoeslag. En dan begin ik er één. Ja, maar wat betekent sociaal minimum? Wat betekent als we zeggen, want er zitten mensen op of onder het sociaal minimum? Wat bedoelen we dan eigenlijk? In euro's per maand. Of in elk geval in Nou, dat is natuurlijk wel een beetje afhankelijk, hè, van je huishoudsituatie. Ja, als precies. Als je eentje bent, kinderen. Dan heb je gezin. Een kleine 1200 euro bijstand per maand. En dan nog de toeslagen. Ja. Maar ben je bijvoorbeeld met een paar en een gezin, dan is het al 1700 euro. Hè? Dus dat is natuurlijk zeer afhankelijk van hoeveel huishoudleden moeten rondkomen van dat inkomen. Maar is het nou zo dat er dan dus niemand onder het sociaal minimum kan zitten, omdat je dit altijd krijgt? Nou, dat is Dat is dus eigenlijk de armoedevraag. Hè? De armoedevraag wordt altijd uitgerekend door het Sociaal Cultureel Planbureau samen met het CPB. Mm-hmm. En die hebben een norm genomen. Dat is gewoon een inkomensgrens, 1500 euro per maand ongeveer. Mm-hmm. En wie zit daaronder? Dat kun je dus heel binair dan uitrekenen van zit je boven of eronder. Ja, ja. Wij hebben het echt anders gedaan. Wij hebben gezegd, wat hebben mensen nodig om maandelijkse boodschappen te kunnen doen en de vaste lasten doen. En dat is ook dus ook echt wat hoger. En dan ben je er dus niet met die bijstanduitkering en met die toeslagen, zoals u net al zei. U zei ook, u heeft ook geadviseerd, de commissie Sociaal Minimum, verhoog dat sociaal minimum structureel. Ja. Daar is 6 miljard voor nodig. Nou heeft het kabinet, het demissionair kabinet, 2 miljard uitgetrokken voor verhoging van de huurtoeslag, kindgebonden budget. En daarmee wordt eigenlijk de hoeveelheid mensen in armoede gestabiliseerd. Komt dat in de richting van wat u bedoelt? Het daalt zelfs een beetje de armoede daardoor. Hè? Want dat zou echt fors zijn opgelopen als de maatregelen die het kabinet nu neemt niet zouden zijn genomen. En dat heeft er vooral mee te maken dat allerlei tijdelijk geld wat in 2023 bij al die gezinnen terecht kwam, zou vervallen. Hè? De energietoeslag is de bekendste en er zijn meer elementen. Ja. Dus ja, als je dan wat nu 2 miljard euro opdoet, dan helpt dat enorm om die armoede niet verder te laten stijgen. Is het afdoende dat al die gezinnen weer hun hoofd boven tafel kunnen krijgen? Nee, het antwoord is nee, want dat hebben wij uitgerekend. Dat zou 6 miljard euro moeten zijn. Dus het helpt een beetje en de richting is goed, want wij hebben ook voorgesteld. Ja, de Tweede Kamer heeft toch gezegd, we gaan meer doen. Ja, en dan heeft het kabinet weer gezegd, u heeft dat onvoldoende onderbouwd, Kamer. Precies. Maar dat komt dat toch in nieuwe richting? Je zou kunnen zeggen, als u de optelsom maakt, wij adviseerden 6 miljard euro en daar is door het kabinet 2 miljard voor gezet en de Kamer heeft gezegd, doe dan nog 4 miljard bovenop, dat is die 6 miljard. Ja. Het is niet allemaal precies op dezelfde doelgroep gericht. Die eerste 2 miljard euro van het kabinet is echt gericht op de onderkant van de samenleving, dus die komt heel erg overeen met de richting van ons advies. Die 4 miljard euro heeft ook iets te maken met verhoging van de benzineaccijns en dat soort zaken. Dat komt ergens anders. Dat komt bij andere mensen terecht. Ja, vaak wordt ook gezegd, het helpt ook als mensen aan het werk gaan. Zeker. Geldt dat voor iedereen? Nou ja, dat is als je kijkt naar de samenstelling van de populatie van de mensen die nu in de bijstand zitten, dan kan ongeveer de helft daarvan echt niet naar de arbeidsmarkt, omdat ze gewoon arbeidsongeschikt zijn. Die zaten vroeger in alle arbeidsongeschiktheidsregelingen, zijn nu in de bijstand gekomen, hebben dus echt niet de mogelijkheden om te werken, zouden ondersteund moeten worden met wat vroeger bij de gemeentes gebeurde als beschut werk en al dat soort dingen. En de andere helft ongeveer kan dat wel. Alleen die hebben dan een hele beperkte financiële prikkel om dat te doen. Dus dat item net met die 150 euro per maand kan dan helpen. Omdat we zien dat mensen zelden of nooit in één keer 5 dagen gaan werken. Ze hebben de mogelijkheid om 1 of 2 dagen te gaan werken. En als ze dat doen, dan verliezen ze een stukje recht op bijstand of inkomensafhankelijke regelingen. En dat zorgt ervoor dat ze per saldo geen euro erop vooruit gaan. Dat is die beroemde terugslag van je verliest dus allerlei toeslagen. Dus dan schiet je er niets mee op en dan zullen mensen dat niet doen. Maar daar is eigenlijk nog geen begin mee gemaakt om dat te verbeteren. Zegt zelfs, we gaan de toeslagen verhogen, terwijl daar ook weer allerlei problemen uit voortkomen. Nou ja, vandaar dat het advies van de commissie Sociaal Minimum was dat je het allebei moest doen. Dus je moet en de bijstand verhogen en het wettelijk minimumloon verhogen, zodat die verhouding tussen die twee, dat in ieder geval minimaal hetzelfde blijft. Zodat het is wel populair geworden om dat te zeggen. Dus tenminste, als je de verslagen uit de Tweede Kamer mag geloven, veel partijen zeggen dat. Ze hebben goed naar ons geluisterd. Ja. En ik denk eerlijk gezegd dat dat niet alleen is omdat wij een rapport hebben geschreven. We hebben erg veel geluk gehad, of wat dan ook, met de timing. Dat viel erg goed voor de zomer. Maar het is natuurlijk iets wat terugslaat wat uit die maatschappij komt. Dat er tekorten zijn bij het sociaal minimum, dat is niet voor iemand, voor niemand is dat nieuws. Wij hebben dat keurig in kaart gebracht en hoe groot dat is. Dat er dus iets moest gebeuren daar, dat was ook wel duidelijk. Alleen de maatvoering hebben we een beetje in kaart kunnen brengen. Dus de maatschappij was hier aan toe, denk ik. Dank. Wij waren er ook aan toe dat u bij ons was. Koen Kaminade, hoogleraar economie in Leiden, lid van de commissie Sociaal Minimum. Straks aandacht voor het opmerkelijk hoge aantal vreemdelingen dat in een isoleercel wordt geplaatst. En we gaan dadelijk naar Vlissingen. Higher love. half acht werd het met High Love van Mel en Vintage Future. Vanaf een pop-up redactie in Vlissingen onderzoekt Pointer samen met bewoners en regionale media kwesties die u raken. Dit is Pointer Regio. Gisteren was de laatste dag dat onze pop-up in Vlissingen open was. Bewoners uit Borselen kwamen deze week langs en die melden hun zorgen over de mogelijke bouw van twee nieuwe kerncentrales. In Borselen staat nu de enige kerncentrale die we in Nederland hebben. Maar het is dus ook de voorkeurslocatie voor twee nieuwe die de regering wil laten bouwen. Maar zit Zeeland daar wel op te wachten? Reportage van Itz Nicolai. Ja, hier komt het water van de kerncentrale Borselen uit. Dit is het water dat weer terug de Westerschelde in komt. Het koelwater is nu warm geworden. Ik kan het net niet aanraken. Het ziet er wel indrukwekkend uit. Veel schuim. En daarachter zien we de koepel van de kerncentrale. Lijkt een beetje op een universum of een planetarium. En naast me staat Kees Thiele. Ja, dat klopt. Ik ben stedenbouwkundige. En ik ben een onderdeel van Borselen tot de kern. Dat is een burgerinitiatief wat zich verzet tegen de komst van twee hele grote centrales hier. In dit gebied zouden ook de nieuwe centrales moeten komen. Maar is hier wel ruimte voor? Nee. Nee, die is er niet. Dat moeten we even hier het duin een stukje verderop. Dan kan je het beter zien. Laten we even een kijkje nemen. We klimmen het duin op. Gaat wat sneller dan ik, moet ik zeggen. Maar goed, daar staan we. Ja, we kijken uit over een heel groot zonnepark. En hier zou dan de nieuwe centrale in ieder geval het meest waarschijnlijke moeten komen. Ja, achter die dijk daar stond vroeger een kolencentrale. Die is gesloopt. Dus daar is ruimte vrijgekomen. En dat zonnepark is ook van EPZ. Dat is ook beschikbaar. Dus totaal is hier 46 hectare beschikbaar om uit te geven aan kernenergie, laat ik het zo simpel formuleren. En dat is te weinig, want de vergelijkbare kerncentrale in Engeland, Hinkley Point, is veel groter. En dit type kerncentrale moet ook in Borselen komen. Uiteindelijk, als we het met Hinkley vergelijken, hebben we 115 hectare na de bouwfase. Hier is 46 hectare beschikbaar. Dus de centrales in het Sloegebied, dat kan niet. Dus dit is een onmogelijk project. Ook inwoners van Borselen maken zich zorgen over de plannen voor nieuwe kerncentrales. Lea van Lieren, bewoner van Borselen. Ik ben hier geboren en getogen, dus ik ken dit gebied aardig goed. Achter de dijk kunnen we het dorp zien liggen, hè? Ja, klopt. Ja, wij zien ook de kerncentrale vanuit ons dorp, ja. Bewoners mogen meepraten over de voorwaarden voor nieuwe kerncentrales. Maar dat gaat lastig. We krijgen gewoon heel weinig informatie over hoe het nu werkelijk eruit komt te zien. Waar nu welke bouwwerken gepland worden. Wij hebben dat eigenlijk allemaal zelf. Wij moeten zelf onze informatie vergaren. Dat is best heel lastig als je al voorwaarden op moet stellen, als je nog niet eens weet hoe het eruit komt te zien. Het lijkt me lastig participeren. Ja, dat is het ook wel. Ja, misschien als je meer informatie zou hebben, dat je andere voorwaarden zou stellen. Maakt zich zorgen dat de centrale richting het dorp gebouwd wordt? Ja, ik denk dat heel veel mensen denken van, oh ja, van deze huiden hebben we geen last. En er komt er gewoon nog twee zulke bij. Maar dat is dus een grote misleiding, want dat is dus niet zo. Wij zijn er echt wel bang voor dat wij gewoon een soort nieuw windgewest worden wat betreft energietransitie. Ook omdat niet alle energie die hier opgewekt gaat worden ook hier gebruikt wordt. Als hier die kerncentrales komen, dan moet heel het net versterkt worden om het naar de Randstad te transporteren. Dat vinden wij dus een onlogische gedachte. Dus ik denk dat we gewoon deze soort kerncentrales of deze generatie kerncentrales over moeten slaan. Ja, even een beurt overslaan. Dat is wat deze omwonenden van Borselen bepleit. Wordt Zeeland geen windgewest? Daar zijn ze ook bang voor. Ik praat erover met gedeputeerde Joannes de Bat. Hartelijk welkom in de uitzending, meneer de Bat. Goedenavond. Ja, twee nieuwe kerncentrales. Is Zeeland een windgewest aan het worden op het gebied van energietransitie? Er zijn in ieder geval heel veel projecten die bij elkaar komen. Er is ook een hele grote opgave in Zeeland, hè. We hebben veel industrie die CO2 uitstoot en dat willen we reduceren. En daar zijn die elektronen van elektriciteit voor nodig. Dus in die zin zal er ook veel opgewekt moeten worden. Ja, maar wat hier gaat worden opgewekt, dat wordt niet allemaal in Zeeland gebruikt, toch? Sterker nog, als je alle industrie zou willen elektrificeren, heb je misschien wel 6 kerncentrales nodig. Dus in die zin is het... Ja, er zijn twee dingen, toch? De vraag is of je alles wat nu hier geproduceerd zou gaan worden, dus door 3 kerncentrales, of dat allemaal in de huidige situatie of de nabije situatie door de industrie daar gebruikt gaat worden. Ja, dat klopt. Dat gaat gebeuren. Ja, dat is natuurlijk de andere vraag. Dan gaat het over het totale elektriciteitssysteem en ons totale energiesysteem. En dat werkt niet zo dat je zaken op elkaar aansluit, maar dat met één landelijk netwerk werken. Maar de vraag in Zeeland naar elektriciteit is hoger dan de productie die in Zeeland plaatsvindt. Ja, we spreken van een windgewest als daar een regio is die wel heel veel moet leveren en eigenlijk ook de lasten van moet dragen en dat er weinig voor terugkrijgt. Dus de vraag is een beetje: als die twee centrales er komen, wat krijgt de provincie er dan voor terug? Ja, dat is wel de goede vraag. We hebben al vanaf het allereerste moment gezegd: de vraag of er kernenergie komt, die is aan Den Haag. Daar voert men de discussie, ben je ervoor of ben je er tegen? Wij proberen heel zuiver de discussie te voeren als ze komen. Wat willen wij dan aan voorwaarden stellen aan de voorkant? Vandaar nu het gesprek al, ondanks wat die mevrouw ook zegt, dat we soms nog lang niet alles weten. En welke kansen moeten we dan in ieder geval ook benutten? Dus wij hebben het steeds over het feit van: als ze komen, dan zijn dit de kans en dan zijn dit de voorwaarden. Want u heeft als provincie, kunt u niet zeggen, we willen ze eigenlijk gewoon niet. Daar gaat Den Haag over. Dus in die zin. In Groningen hebben ze al gezegd. Daar was ook even sprake van dat er een in de Eemshaven zou komen. Heeft Groningen meteen gezegd: nou, we hebben hier wel genoeg ellende gehad met energiewinning. Voor ons even niet. Nee, maar uiteindelijk heeft de Tweede Kamer per motie besloten Groningen van die lijst af te halen. Dus de Tweede Kamer gaat over deze beslissing. Voor of tegen kernenergie beslist men daar. En dat willen we daar ook laten. Ja. Tegelijkertijd, en dat is natuurlijk wel hoe wij erin zitten, als Zeeland gaan we voorwaarden stellen. Ja. Dan gaan we vooral ook het benoemen van kansen doen. En die twee zaken moeten wel ingevuld worden. Het is niet zo dat wij over ons heen laten lopen. Wij gaan vol de discussie aan met het Rijk. En die voorwaarden zullen scherp zijn. Welke voorwaarden? Ja, dat is het mooie. Wij hebben vanzelfsprekend daar zelf over nagedacht. Maar wat we hebben gezegd is: we gaan nu een consultatietraject voeren met alle Zeeuwen. Dat start morgen. En alle Zeeuwen kunnen daarover meedenken. Wat vindt de Zeeuw belangrijk als het gaat om voorwaarden en ook diezelfde kansen? Zodat wij dat ook weer mee kunnen nemen in die gesprekken met het Rijk. Ja, dat kan natuurlijk heel veel kanten op waaieren. Wat voor voorwaarden heeft u zelf geformuleerd? Nou, we hebben afgesproken dat we eerst de Zeeuw aan het woord laten. Vanzelfsprekend hebben wij al wel gezegd dat. U heeft wel iets in gedachten, maar u gaat dat nog niet doen. Nee, maar er zijn een aantal zaken die min of meer zo voorwaardelijk zijn dat we ze echt wel nu al kunnen noemen. En dat is dat we het sloeggebied laten. Eigenlijk het havengebied tussen Borselen en Vlissingen, hè? Ja, en het gebied tussen de kerncentrale, huidige kerncentrale en het dorp Borselen, daar is geen plek meer voor kerncentrales. Dat moeten we niet willen en dat willen we ook niet met elkaar. Datzelfde geldt voor nog een kabeltracé de provincie uit. Daar wordt er nu een gebouwd. Dat is voldoende. En we willen niet nog zo'n tracé. Dus we hebben een aantal van die zaken die zijn meer dan randvoorwaardelijk. Dat zijn misschien zelfs wel no-go zaken. Maar even heel precies over dat sloeggebied en het dorp Borselen. Hè? Want er is dus nog, er ligt nu een tussen het havengebied, sloeggebied en het dorp, er ligt nu een zonnepark met zonnepanelen. Nee, dat ligt aan de andere kant. Die zonnepanelen liggen in het sloeggebied zelf. Als je heel feitelijk kijkt, dan ligt de kerncentrale zelfs buiten het sloeggebied. Ja. Daar is ook een sloerrand. Dat is de rand die het dorp scheidt van het gebied. Ja. Maar de zonnepanelen liggen aan de andere kant. Dus die liggen precies niet richting het dorp. Ja, dus maar goed. Wat ik even wil schetsen is, er blijft eigenlijk maar een klein lapje grond over voor twee kerncentrales. Dat wordt ook in de reportage geschetst. Dat een planoloog zegt, dat gaat er nooit in passen. Nou, dat is dus het mooie. De mevrouw in de reportage zei ook: we moeten al onze informatie overal vandaan halen. De situatie is zo dat we eigenlijk niet weten nog, en dat is ook denk ik heel goed, hoe nu precies de opbouw van die hele centrales gaat worden. Je moet ook de ontwikkeling nu een kans geven. We weten het nog niet. Je kunt het niet vergelijken met Hinkley Point. Je kunt het niet vergelijken met andere ontwikkelingen. Hinkley Point is het referentiepunt. Nee, dat is vaak. Ja, dat hooguit als het gaat om de soort kerncentrale, niet om de gebiedsontwikkeling. Wij hebben heel duidelijk geschetst vanaf het allereerste begin. We weten waar ze kunnen komen. Dat is het sloeggebied. Dat is ook wat ooit is aangewezen als gebied. Daar zullen ze ook moeten plaatsvinden. En het is nu aan de ontwikkelende partijen die straks aan de slag gaan met het maken van die plannen, hoe ze dat in gaan tekenen, op welke manier. En dan geldt dus we zeggen, die moet in het gebied. Ja, en bewoners zeggen, wij zien alleen maar voorbeelden van kerncentrales die heel veel ruimte innemen. En dan zitten we straks ingebouwd in ons dorp tussen drie kerncentrales. En dat willen we niet. Nee, want dat de ruimte is de voorwaarde tussen, die zij stellen. Dus de exact, en die voorwaarden hebben wij dus ook al overgenomen. En dat is dat het gebied tussen de dorp Borselen en de kerncentrale, dat het gebied blijft zoals het nu is. Daar komt geen nieuwe ontwikkeling. Maar u zegt het kan daar wel komen. Dat is de andere kant van de kerncentrale richting de haven. Dus daar is wel die ruimte. En daar zijn dus hectares beschikbaar. Al hoeveel hectare beschikbaar moet komen hangt af van de nog te ontwikkelen plannen. Dus soms zeggen mensen, je bent te laat met het vragen van welke kans ziet u, welke voorwaarden ziet u. Nu zijn we heel vroeg, namelijk dat er eigenlijk nog geen tekening is. Dat is wat ingewikkeld spreken. Het enige wat wij nu kunnen doen is dat gesprek wel voortdurend voeren. Ja. En als die bewoners inderdaad al massaal teruggeven, onze voorwaarde is dat dat het dorp niet wordt ingebouwd en dat het allemaal kleinschalig blijft, dan is dat ook een harde voorwaarde die u naar Den Haag stelt. Ja, maar want anders, heb je het niet over participatie. Het dorp wordt niet ingebouwd. Er verandert niets in de situatie tussen het dorp en de huidige kerncentrale. Ik dank u wel. Joannes de Bat, gedeputeerde voor de provincie Zeeland. Pointer met Niels Heidhuis. Ongedocumenteerden in de vreemdelingendetentie in Nederland worden te vaak in een isoleercel geplaatst, waarschuwen mensenrechten en beroepsorganisaties. Ook vanuit Europa zijn er zorgen. Isolatie wordt volgens hen te lang en te vaak ingezet, wat schadelijk is voor de psychische gezondheid van ongedocumenteerde mensen zonder papieren. En dat schuurt met internationale mensenrechten. Ik praat erover in de studio met Hevien Dali, coördinator bij het meldpunt Vreemdelingendetentie. Dit meldpunt verzamelt klachten van gedetineerden in de vreemdelingendetentie. Jullie waarschuwen al langer voor die isolatie. Wanneer wordt die maatregel precies ingezet? Deze maatregel wordt ingezet op verschillende momenten. Het idee is dat deze maatregel wordt ingezet wanneer iemand moet worden gestraft in vreemdelingendetentie. Maar we zien ook dat het gebeurt wanneer iemand bijvoorbeeld suïcidaal is. Mm-hmm. Of wanneer iemand weigert om in een meerpersonencel te zitten. Of wanneer iemand wordt uitgezet. 1 dag voor de uitzetting vindt ook vaak een isoleerplaatsing plaats. Ja, terwijl u zegt dat moet eigenlijk alleen als straf zijn. Eigenlijk vind ik dat het meldpunt vindt dat isolatie helemaal afgeschaft moet worden. Mm-hmm. Omdat vreemdelingendetentie in eerste instantie ook geen strafdetentie is. Nee. Deze mensen zitten er niet omdat ze iets hebben gedaan. En er komt ook nog als kerst op de taart bij kijken dat mensen in isoleercellen worden geplaatst. Ja. Dus eigenlijk hoort het niet in vreemdelingendetentie thuis. In 2020 overkwam dat Michael uit Nigeria, die in vreemdelingendetentie zat en op een isoleercel werd geplaatst vanwege het risico op suïcide. On Saturday morning, 11:30. Op zaterdagmorgen om 11:30 werd ik door de politie aan de deur verrast. Mijn familie en ik wisten niet dat ze zouden komen. Ze hadden ook geen arrestatiebevel. Het was een hele stressvolle dag. Stress, a big stress that day. My 2 children inside. My daughter was home. My son was also home. Mijn dochter en zoon waren ook thuis en waren aan het huilen. Het was een groot trauma voor hen. De politie nam me mee naar het hoofdbureau in Den Haag. Daar zat ik 5 dagen in een isoleercel, alleen in een kamer. Ik was depressief en ik zag dingen om me heen. Iets dat tegen me praatte. Doe het, doe het. Pleeg zelfmoord. Er is niets voor je in dit leven. Daarna namen ze me mee naar het detentiecentrum in Rotterdam. Toen ik daar aankwam, wist ik niet wat er gebeurde. Ik zat weer bijna 5 dagen alleen in de isoleercel. Het detentiecentrum in Rotterdam was heel moeilijk. Er was geen ruimte. We mochten 1 keer per dag 30 minuten naar buiten. Er was geen openbare ontsmettingsmiddel, geen zeep. Alles was voor mij heel moeilijk. Ik was depressief. Ik had pijn. En ik was boos. Ja, dit is herkenbaar, mevrouw Dali. Heel herkenbaar. Ook dat mensen niet begrijpen waarom ze daar in isoleercellen zitten. En dat ze er nog slechter uitkomen dan dat ze al aan toe waren. Ja. U verzamelt vanuit het meldpunt vreemdelingendetentie klachten. Gemiddeld zo'n 12 telefoontjes per dag, begrijp ik. Wat krijgt u daarvoor verhalen te horen? We krijgen telefoontjes van mensen in vreemdelingendetentie. En zij bellen ons over verschillende onderwerpen. Maar een van de onderwerpen is inderdaad isolatie. En zij bellen ons als dat heeft plaatsgevonden. Want in isolatie kunnen ze ons niet bellen, helaas. Nee, moeten wachten tot ze eruit komen. Helaas wel, ja. Mm-hmm. Maar zij bellen ons ook over verschillende andere onderwerpen, zoals bejegening of het luchten. Dat ze bijvoorbeeld niet 1 uur mochten luchten op een dag. Ze bellen ons over het feit dat ze langer op hun cel moeten zitten. Dus dat er geen mogelijkheden zijn tot de sportfaciliteiten, tot de keuken. Mm-hmm. Ze bellen ons over heel veel verschillende redenen. Om hoeveel mensen gaat het? Uit cijfers blijkt dat in 2019, dat zijn wel oude cijfers, maar dat er 4000 mensen in isolatie zitten. En wij denken dat dat nog steeds het geval is. 4000 mensen? In vreemdelingendetentie, sorry. Zitten in vreemdelingendetentie. En hoeveel daarvan komen in hun vreemdelingendetentiecarrière in een isoleercel? Ja, deze cijfers uit het rapport van Amnesty uit 2020 laten blijken dat 1000 isolatieplaatsingen plaats hebben gevonden in 2019. Mm-hmm. Maar dat zijn 1000 keren dat iemand in isolatie kwam. We weten niet of dat 1000 verschillende mensen waren. Nee, er zit ook dubbeltelling in die zin. Er zijn mensen die zijn 1 dag uit de isoleercel en moeten ze er weer in. Dat kan best gebeuren, inderdaad. Ja. En dat vindt u opmerkelijk veel? Dat is belachelijk veel. Ja. Waarom gebeurt dit? Zoals ik al zei, isolatie wordt ingezet als strafmaatregel. Ja. Als iemand zich zou hebben misdragen. Maar mag het ook, toch? Het mag ook, volgens de penitentiaire beginselenwet. Ja, ja. En dat is een wet die gebruikt wordt in strafdetentie, maar deze wordt ook gebruikt in vreemdelingendetentie. Ja. Die mensen zitten eigenlijk alleen maar vast omdat er gevaar is dat ze anders naar een onbekende bestemming vertrekken en men wil hen uitzetten uiteindelijk. Hè? Dat is niet omdat er gevaar is voor onbekende bestemming, maar omdat er uitzicht is op uitzetting. Oh, ja. Ja. Dus een gevaar is dus er niet. Dus u zegt eigenlijk, daar moet je sowieso niet het strafregime op loslaten, zoals een strafgevangenis heeft. Maar u zegt ook, het wordt vaak eigenlijk te snel ingezet. Heeft u daar een voorbeeld van? Jazeker. Wij worden dus gebeld door mensen. En ik had laatst iemand aan de lijn. En deze meneer belde omdat hij 2 dagen in detentie heeft gezeten. En toen ik doorvroeg over waarom is dat nou gebeurd, bleek dus dat deze meneer in isolatie heeft gezeten omdat hij weigerde de deur van de cel dicht te doen. Nadat de bewaker dat aan hem vroeg. En hij weigerde dit te doen omdat zijn celgenoot net had gedwijld. En hij wilde niet over de vloer lopen om de celdeur dicht te doen. En hij dacht, het dus kan deze best man zit in een cel samen met iemand anders. Die compaan die heeft de cel net gedwijld. En dan komt die bewaker en zegt, doe de deur dicht. En dan zegt deze man, dat doe ik niet, want dan wordt de vloer weer vies. Inderdaad, dat heeft hij gezegd. En dat heeft hij tot 2 keer toe geweigerd de celdeur dicht te doen. En dat was reden om hem in isolatie te zetten. Hij kreeg 2 dagen isolatie. En deze meneer was al best wel slecht aan toe, want hij zit al lang in de detentie. Wat doet dit met mensen? Dat vraag ik aan Imma van Galen, psychiater en bestuurslid van de afdeling Transculturele Psychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Hartelijk welkom ook. U werkt op de polykliniek met ongedocumenteerden die psychotrauma hebben. Wat is het effect van isolatie op deze mensen? Ja, we weten dat isolatie schadelijk is. Dus dat mensen, nou, wat die man ook net vertelde in het fragment, dat je heel erg somber bent, heel erg gaat piekeren. En ook als je geen psychische klachten van tevoren hebt, krijg je vaak psychische klachten als je in isolatie wordt geplaatst. Ja. En als psychiaters weten we dat. Dus binnen de GGZ wordt er alles aan gedaan om isolatie te voorkomen. Ja, hoewel het daar ook nog voorkomt. Maar goed, het gaat nu over vreemdelingendetentie. Ja. Waar, zoals net vastgesteld, eigenlijk mensen niet voor straf zitten. En vaak ook nog dus psychische problemen hebben die daardoor worden verergerd. En in wat voor mentale situatie komen die mensen nou uiteindelijk terecht? Nou, als je wordt geïsoleerd, dan heb je natuurlijk helemaal geen prikkels meer. Dus de mensen die ik behandel, ik zie mensen met trauma die hele nare dingen hebben meegemaakt. Maar die zeggen dan ook over isolatieplaatsing in vreemdelingendetentie, dat ze dan enorm gaan piekeren, veel somberder worden. Ook traumas die ze van het verleden hebben opnieuw gaan herbeleven. Slecht omdat slapen. Omdat ze met niemand kunnen praten. Ze kunnen niet praten. Dus één vrouw vertelde, ik kreeg het eten alleen via een luikje. Ze had geen menselijk contact verder. Ze is 5 dagen geplaatst nadat ze een suïcidepoging had gedaan. We hebben het ministerie van Justitie ook om een reactie gevraagd. Daar zijn ze het mee eens dat de maatregel ingrijpend is. Volgens een woordvoerder wordt die alleen in het uiterste geval ingezet en zo kort mogelijk. De maatregel is echter nodig, dus het ministerie, omdat de directeur van de instelling de veiligheid moet kunnen garanderen. Maar ze proberen het te beperken. Zo wordt een afzonderingsmaatregel waar mogelijk op de eigen cel opgelegd. Tenzij bijvoorbeeld een cel met videobewaking of een cel met een prikkelarme omgeving nodig is. Wat vindt u van die reactie? Ja, ik vind het zorgelijk. Dat ik, omdat we Vanuit de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie zijn we heel duidelijk geweest van isolatie is schadelijk. Mm-hmm. Dat moet je koste wat kost voorkomen. Dat geldt zeker ook voor mensen die in vreemdelingendetentie zitten. Isolatie wordt nu als strafmaatregel toegepast. Dus bijvoorbeeld als iemand de tweepersoonscel weigert, mm-hmm. kan die 2 weken in isoleer worden geplaatst. We weten dat dat gezondheidsschade geeft. Dus wij pleiten ervoor, zijn we heel duidelijk geweest, ook naar een DAI, van strafmaatregel isoleren moet je echt mee stoppen. Ja, we snappen dat het soms nodig is als ordemaatregel, maar dan zo kort mogelijk met extern toezicht. En dat is wat nu niet gebeurt. Dus nee, wat voor middelen heeft u om dit te veranderen, mevrouw Dali? Het isoleren veranderen, dat plaatsvindt. Ja. Ik denk dat het moet worden gekeken naar migratie en die, dat hele vluchtelingenvraagstuk is natuurlijk een hot topic in de Tweede Kamer. Er komen verkiezingen aan. Ik weet niet of dit dan daar ook onderdeel van uitmaakt van die belangstelling. Ik denk dat helaas niet op deze manier naar deze mensen wordt gekeken die in vreemdelingendetentie zitten. Omdat het idee is mensen zo snel mogelijk uit te zetten. En daarbij wordt echt niet gekeken naar hun mentale staat, hun gezondheid. Nee. En het enige wat wordt gedacht is we moeten het zo vervelend mogelijk maken. Dus vandaar dat de penitentiaire beginselenwet überhaupt geldt in vreemdelingendetentie. En hier worden dus mensenrechten geschonden daardoor? Zeker. Hele harde mensenrechten worden geschonden. En dat blijkt ook uit het anti-folter-comité. Zij hebben een onderzoek gedaan. En daaruit blijkt ook dat Nederland eigenlijk niet zo goed bezig is in vreemdelingendetentiecentra. We gaan er misschien nog meer van horen. Hartelijk dank dat u hier was. Coördinator van Meldpunt Vreemdelingendetentie, Hevien Dali. En ook dank aan psychiater Imma van Galen. Straks, Dijkstra en Evenblij ter plekke vanuit Gigant in Apeldoorn. Daar gaat het onder meer over de omstreden sluiting van kroondomein Het Lo. Een hele fijne avond. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1. 1 vandaag. Zegt u van ja, dit is een stapje in de goede richting? Zeker weten. Ja, dat is een goed begin. Verdieping bij het nieuws. Mijn hond schijt in 3 weken nog niet zoveel hoor, als 1 hoopje van zo'n paard. Elke dag een factcheck. Tijd voor de conclusie. Hoeveel vergelijkingssites er precies aan verdienen, dat is niet te zeggen. Maar als we uitgaan van die gemiddelde polisduur van 5 jaar... dan is jaarlijks tientallen miljoenen euro's toch echt een feit. En het opiniepanel. Nog 8 weken te gaan voor de verkiezingen. Alles kan nog veranderen, wil ik er wel even bij zeggen. Maar in deze peiling staan 2 partijen inderdaad duidelijk bovenaan. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ster. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. Als werkgever wil je goed voor je mensen zorgen. Daarom draag je met een pensioen van ASR bij aan de financiële fitheid van je medewerkers. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Hallo Slagerij van Os, Jansen en Zoon en alle andere ondernemers. We hebben een berichtje voor je. Wij zijn Odido, je nieuwe zakelijke provider voor mobiel en glasvezel. En we laten je graag zien dat het anders kan. Menselijker. Ook voor jou als ondernemer. Het kan ook zo. Ontdek op asr.nl/mkb welk pensioen bij jouw bedrijf past. Als ondernemer wil je altijd verbonden zijn. Daarom heeft Odido ook zakelijk internet via glasvezel. Kijk maar eens op odido.nl/business. Koop de Pink Ribbon armband en steun borstkankeronderzoek. Nu verkrijgbaar bij onder andere Albert Heijn, Bruna, Dea, Hunkemuller of op pinkribbon.nl. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten. Zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek. Nu bij Jumbo. Nederlandse witlof, zak 500 gram, nu 1,19 euro. Potten en zakken van hak, 1 plus 1 gratis. En onze boerenkool, andijvie, hutspot of kruimige aardappel, 2 zakken voor 2,50 euro. En dank voor die prijs. Jumbo. NPO Radio 1. 8 uur, Lot Lewin.